Псалом 138. Я буду дякувати, Господи, тобі з усього серця. Перед богами буду тобі псалми співати. Упаду ниць перед твоїм святим храмом і буду дякувати імені твоєму за твою милість і твою правду, бо ти понад усяке ім'я возвеличив твоє слово. Тоді, як я візвав до тебе, ти вислухав мене. Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати. Скоро почують слова уст твоїх. Будуть співати про путі Господні, велика бо Господня слава. Бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш. Ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почате доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх.